opłacalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek śmigłowca na Podkarpaciu, maszyna spadła i zapaliła się. W polskich miastach odbyły się marsze solidarności z Palestyńczykami. Banki żywności SOS w Warszawie zbierają w sklepach jedzenie dla potrzebujących. Wypadek cywilnego śmigłowca na Podkarpaciu w miejscowości Malawa w powiecie rzeszowskim około 16 zgłoszono zdarzenie z udziałem śmigłowca. Maszyna spadła na drzewa po zderzeniu z ziemią, zapaliła się. Według informacji przekazanych Polskiemu Radiu przez Komendę Miejską Strażaków w Rzeszowie, dwie znajdujące się w śmigłowcu osoby nie żyją. Na miejscu zdarzenia trwa akcja gaszenia pożaru. Potem wypadek zacznie badać specjalna komisja lotnicza. Embargo teraz. Pod takim hasłem w polskich miastach odbyły się demonstracje i marsze solidarności z Palestyńczykami. W Międzynarodowym Dniu Solidarności z Narodem Palestyńskim uczestnicy demonstracji w Warszawie protestowali przeciw zabijaniu przez siły izraelskie cywilów w Strefie Gazy, a także przeciw wysyłaniu polskiego trotylu na potrzeby Izraela. Wolność i pokój dla Palestyny! Wolność i pokój dla Palestyny! Kwestia Palestyny to nie chodzi tylko o jakiś region świata, ale to jest kwestia sprawiedliwości i respektu praw ludzkich. No jest to po prostu niedopuszczalne. No nie powinno się tak dziać. Filip Wilkowski, Koalicja Solidarnie z Palestyną. Jesteśmy tutaj po to, aby wyrazić tę solidarność, aby mówić o wolności i pokoju dla Palestyny. Natomiast jednocześnie jest to demonstracja, która bardzo mocno sprzeciwia się polskiemu udziałowi w ludobójstwie. Polska sprzedaje trotyl, który jest używany w Strefie Gazy. Marsze i demonstracje w Solidarności z Narodem Palestyńskim odbyły się m.in. w Katowicach, Łodzi, Lublinie, Trójmieście i w Poznaniu. Nie potrzeba wiele, by pomoc była ogromna. Paczka ryżu, mąki czy jakieś łakocie dla dzieci. I właśnie takie produkty, żywność z długą datą przydatności zbierane są w wielu warszawskich sklepach, a później dotrą do najbardziej potrzebujących. To akcja banków żywności SOS w Warszawie. Wolontariusze w nią zaangażowani mówią, że święta powinny być godne, a nie głodne. Reporterka Polskiego Radia Agata Król zauważyła, że ludzi wrażliwych na potrzeby innych nie brakuje. Są tacy ludzie, którzy nie mają co zjeść, nie mają co postawić na stole i po prostu chcemy zadbać o to, żeby coś mieli. Dużo już mamy zebrane, cukier, jakąś mąkę i ryż i dużo może konserwy. Bardzo dużo suchych produktów dostajemy. Tak. Mąka, ryż i cukier. Dużo mamy bardzo też oleju i już zdążyliśmy bardzo dużo suchych właśnie paczek zapakować. Świąteczna zbiórka żywności organizowana przez Banki Żywności SOS w Warszawie odbywa się po raz 29. Warsztaty fotograficzne i muzyczne oraz nowe strefy dla hobbystów. Tak wyglądają tegoroczne targi hobby w Poznaniu. Dwudniowa impreza rozpoczęła się pod hasłem Masa nowości. Jest dwa razy większa niż w ubiegłym roku. Ekspozycja podzielona jest na strefy, gdzie coś dla siebie znajdą m.in. miłośnicy modelarstwa, gier elektronicznych i planszowych, klocków czy Gwiezdnych Wojen, mówi dyrektor imprezy Robert Męcina. Długie jesienne wieczory i niesprzyjająca obraza oknem pomaga w poszukiwaniu czy odnajdywaniu nowych zajęć właśnie na te smutne wieczory. Także hobby to jest okazja do tego, żeby zobaczyć, czy spróbować zupełnie czegoś nowego. Będziemy mieć na przykład warsztaty z malowania figurek, budowania elektroniki. Gościem specjalnym targów będą muzycy i fotografowie. Na wystawie Poznań w kadrach będzie można zobaczyć około 100 prac. Poza tym wystawa owadów i gadów oraz symulatory rajdowe. Gwałtownie rośnie liczba osób, które muszą opuścić wynajmowane mieszkania w Irlandii. W najnowszym raporcie Związku Najemców Zielonej Wyspy pojawia się liczba ponad 5000 wypowiedzeń w zaledwie 3 miesiące. To tak, jakby każdego dnia kilkadziesiąt rodzin dostawało list z informacją "Prosimy się wyprowadzić". Liczba eksmisji z wynajmowanych mieszkań w Irlandii w ostatnim kwartale wzrosła o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Głównym powodem jest zamiar sprzedaży nieruchomości przez właścicieli. Eksperci ostrzegają, że oznacza to dalsze kurczenie się rynku mieszkaniowego w Irlandii i jeszcze większą presję na osoby szukające dachu nad głową. W trudnej sytuacji znajdą się zwłaszcza osoby samotne i młode rodziny z dziećmi, których nie stać na kupno własnych czterech kątów. Pośrednicy wynajmu mieszkań podają jeszcze jeden niepokojący trend sektora nieruchomości. Coraz więcej właścicieli obawia się nowych, skomplikowanych przepisów. Od marca bowiem osoby, które posiadają więcej niż trzy nieruchomości, będą mogły rozwiązywać umowy jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Dlatego wielu właścicieli woli zakończyć najem jeszcze w tym roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek, będzie krótko, wrócę wiało. Konkurs indywidualny zakończył się wraz z pierwszą serią. Najlepiej z Polaków wypadł, co już nie jest żadną nowością, 18-letni Kasper Tomasiak, który był 18 i był jedynym Polakiem w czołowej 30. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek, a ciąg dalszy skakania jutro. Rozpoczął się także sezon Pucharu Świata w biatlonie. W Östersund panie strzelały i biegały w sztafecie. 4 rundy po 6 kilometrów wygrały Francuzki przed Włoszkami i Czeszkami. Polki w składzie Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Anna Mąka i Joanna Jakieła na 10. miejscu. Do zwycięskiej czwórki straciły 2 minuty i 56 sekund. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu 17. kolejki Lechia Gdańsk nie dała szans Termalice Brukbet Nieciecza i wygrała 5-1. Biało-zieloni przynajmniej na chwilę wydostali się ze strefy spadkowej. Dzisiaj zagrają jeszcze Krona Kielce z Krakowią o 17.30 i GKS Katowice z Pogonią Szczecin o 20.15. W lidze hiszpańskiej Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie przegrywała od 4 minuty z Alavesem, ale szybko wyrównał Jamal, podwyższył Olmo i jest 2-1. W plus lidze siatkarzy w meczu drużyn ze szczytu tabeli Asseco Resowie Rzeszów pokonała 3-0 Skrę Bełchatów. Dla rzeszowian jest to 6. zwycięstwo w sezonie. Dziś jeszcze Śtepsk Malow Suwałki zagra z Bogdanką Lublin, początek o 20. To jeszcze schodzimy na wodę u wybrzeży Sycylii, gdzie zakończyły się żeglarskie mistrzostwa Europy w klasie IQ Foil. 4. miejsce zajął Paweł Tarnowski, a w rywalizacji kobiet 10. była reprezentująca Polskę Anastazja Walkiewicz. Złote medale wywalczyli Daniela Pelek z Izraela i Holender Luc van Opesland. I jeszcze informacja z rajdowych mistrzostw świata. Sébastien Ogier został mistrzem globu po raz 9. w karierze. Tyle samo tytułów ma inny Francuz, inny Sébastien Lep. Jutro pochmurno, ale przejaśnienia możliwe są w centrum i na zachodzie. Może padać deszcz, na południu i wschodzie przed południem gęste mgły od 1 do 5 stopni. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Pojechaliśmy do Ministerstwa Żeglugi, tam ktoś tam wyszedł do nas, no i właśnie mówi o katastrofie i mówi, że musi pani być przygotowana, kozioł ofiarny musi być. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4. odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Whirlpool 8 kg. Programy parowe. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1199 zł. Dodatkowo spłacimy za ciebie nawet 3 raty, a ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Hej, tu IKEA. Zyskaj 50 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 500 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family ważna do 1 grudnia. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. To już finał promocji Black Weeks na Allegro. Teraz komputer NTT Station AIO z procesorem Intel Core i3 za 2598,02. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2898,02. Brak Friday w Hyundai. Brak presji i brak pośpiechu. Są za to oferty dobre jak zawsze, bo gigantyczne korzyści w Hyundai znajdziesz przez cały rok. Skup się na tym, co ważne i wybierz nowoczesne modele w nowoczesnej ofercie. Tak dobrej, że nie wymaga Black Friday. Hyundai Tucson, Kona, Santa Fe i wiele innych. Tak wygląda nowoczesność. Tak wygląda Brak Friday w Hyundai. Sprawdź w salonach i na Hyundai.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Spróbuj choć raz odsłonić twarz. Pewni swego zyskują więcej z Alior Kontem. Dostają w promocji do 1000 zł. Spróbuj i ty, to proste. Załóż Alior Konto online z kodem Alior 1000. Alior 1000? Alior 1000, to proste. Nagrody do 1000 zł wypłacimy za spełnienie warunków określonych w regulaminie sprzedaży premiowej należycie się obowiązujących do 19 grudnia 2025 roku. Szczegółowe informacje i warunki znajdują się w regulaminie dostępnym w placówkach i na stronie banku. Szczegóły dotyczące Alior Konta oraz pobierane przez bank opłaty i prowizje zawarte są w regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych. Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są w placówkach Alior Banku oraz na stronie www.aliorbank.pl. W Brico Marché nadszedł sezon niesamowitych okazji. Tylko do 1 grudnia polecamy nasze hity cenowe. Szafka stojąca Wenus z umywalką w białym kolorze za jedyne 217. Oraz żarówka LED o mocy 8,5 W Gwinde 27 tylko za 2,49. Sprawdź więcej w najnowszej gazetce Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład klawiatura gamingowa Mad Dog, Autemu Full RGB. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 zł. Teraz za jedyne 69. Z kodem rabatowym taniej o 50 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 17. Tygodnik muzyczny. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The dark, the scars. Tygodnik Muzyczny, witamy ponownie. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Bartek Chaciński. Przywitaliśmy Państwa w sposób dość, powiedziałbym, oczywisty. Od żelaznego repertuaru programów typu Talent Show i od piosenki, która pobiła wszelkie rekordy zmieniającego się wówczas, 15 lat temu, rynku streamingowego. No ale cóż ja poradzę na to, że 29 listopada 2010 roku dokładnie ukazała się na singlu piosenka Rolling in the Deep Adele. Także 15 lat minęło dość szybko i dość zaskakująco się słucha po tych 15 latach tego utworu jak jakiegoś nieśmiertelnego szlagiera. No a to był wówczas efekt jednej z pierwszych sesji pisania piosenek, wspólnych sesji Adele z Paulem Epworthem. Sesji, które odbywały się przed drugą bardzo oczekiwaną płytą tej artystki. No i, których ta artystka bardzo się obawiała. Przyszła na tę popołudniową pierwszą sesję dosłownie dzień po rozstaniu z chłopakiem. No a angielski producent, kiedy tylko zobaczył, jaka jest sytuacja, próbował wydobyć z niej całe te emocje tych ostatnich godzin. No i jak mówiła Adele, utwór utrzymany był w tempie, w jakim biło wtedy jej serce. A propos szybkiego bicia serca, co gwarantują na pewno emocjonujące seriale, Kasia Borowiecka zapowiadała podróż do Hawkins za tydzień we Wszystko Wszędzie Teraz. No otóż ja proponuję krótką i ekspresową wycieczkę do Hawkins już teraz, utrzymaną w zawrotnym tempie i w dodatku z polskim kierowcą. Muzyka słychać w scenach pościgu samochodem dwóch bohaterów serialu Stranger Things w najnowszej, piątej odsłonie, piątym sezonie tej historii, a właściwie części pierwszej piątego sezonu, bo to będzie podzielone jeszcze dodatkowo kolejne kilka odcinków w Święta Bożego Narodzenia, a później jeszcze na Nowy Rok. Wielki finał. Wielki finał opowieści, która jest bardzo muzyczna od samego początku, ze względu choćby na ścieżkę dźwiękową. nawiązującą do starej muzyki elektronicznej, takiej powiedziałbym 8-bitowej, albo po prostu do ścieżek dźwiękowych Johna Carpentera, do jego filmów. No ale potem zaczęły się pojawiać w Stranger Things hity. Kate Bush, Metallica, no i wielkie powroty do konkretnego okresu działalności tychże artystów, który serial pokazywał, no bo serial, w serialowej rzeczywistości mamy lata od 1983 do 87 roku w tym najnowszym sezonie. No więc z kolei tu Tiffany, też już dzisiaj słyszeliśmy na antenie Trójki ówczesny przebój I Think We're Alone Now, no i jeszcze Diana Ross, a gdzieś między tymi szlagierami Julek Ploski, czyli artysta polski z albumu Matcha Latte Contemplation, wydanego przed 2 laty, utwór Carboy, doskonale się wpisuje w tę rzeczywistość i mam wrażenie, że jeśli chodzi o też spojrzenie na muzykę elektroniczną, to oczywiście świetnie rywalizuje z oryginalną ścieżką dźwiękową Stranger Things, która, no, cały serial się trochę wytarł. Historia ma fabularne dziury logiczne coraz większe. No a ta muzyka też już się tam trochę pewnie osłuchała, więc fajnie chociaż na 2 minuty przenieść się do takiego innego świata. Jeszcze jedna rocznica, chociaż trochę naciągana, przyznaję, bo ten singiel ukazał się nie 29 listopada, tylko 17 listopada, ale 17 listopada 50 lat temu. Golden Years Davida Bowiego. Taking you nowhere. Angel, come for the baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come for the baby. This might be the lost, that's all. What's I'm begging you say for little Golden years. Go, wah, wah, wah. Come for the baby. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Of a dream car, 20-foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, we've gotta get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Come for the baby, run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby, lost that song. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come for the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden. Oh, David Bowie, Golden Years. Znakomity singiel, który w listopadzie 1975 roku zapowiadał płytę Station to Station. Ta miała się ukazać w styczniu kolejnego roku, czyli 76. David Bowie był wtedy w pełni swoich podróży. Rzadko bywał w Wielkiej Brytanii, a właściwie przez wiele miesięcy nie przebywał w rodzinnym kraju. Spędzał czas w Berlinie, jeździł, grał koncerty oczywiście w całej Europie. No i wymyślił nową personę dla siebie. Ta persona nazywa się Thin White Duke. Postać mocno inspirowana niemieckim przedwojniem i w ogóle ten moment w karierze Davida Bowiego, jeśli chodzi o świat wyobrażeń, bardzo zanurzony w tamtej epoce. Jeśli chodzi o muzykę, to jak słyszymy, trochę gdzie indziej, bo bardzo otwierała się ta płyta na wpływy czarnej muzyki amerykańskiej, no ale to nie był też pierwszy ruch tego typu Davida Bowiego muzyczny. To natomiast album, jak mówiłem, w styczniu, potem było długie tournée i wreszcie triumfalny powrót w maju, na początku maja, Davida Bowiego do Wielkiej Brytanii na Victoria Station, gdzie, no właśnie, i tu się zaczynają kontrowersje. David Bowie wielokrotnie podkreślał, że on tylko machał, ale fotograf zamroził to machanie w klatce, która do dziś budzi spore kontrowersje, na której to klatce zdjęcia widać Davida Bowiego wykonującego nazistowski salut. To wtedy już wywołało skandal. Dziś trochę o tej scenie zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy, mam wrażenie, o w ogóle tamtych miesiącach, które dla Davida Bowiego były miesiącami jakichś potwornych kontrowersji, włącznie z wypowiedziami o tym, że być może wypowiedziami prowokującymi po prostu, prasowymi, że przydałby się w Brytanii jakiś faszystowski przywódca. Takie słowa padły ze strony Davida Bowiego. No i my z kolei jesteśmy bardzo przywiązani do legendy, jak to David Bowie albo w 73 roku, albo właśnie wiosną 76 roku, kiedy znowu przejeżdżał przez Polskę, odwiedził jakąś księgarnię, kupił płytę zespołu Śląsk i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy znamy tę legendę. Ona ma słabe potwierdzenie w faktach, natomiast bardzo dobre potwierdzenie w faktach ma cała reszta eskapady z 76 roku. Iggy Pop wtedy towarzyszył w podróżach kolejowych. Station to Station to też było nawiązanie do tego, że David Bowie dużo się poruszał koleją po Europie. No i zostali wspólnie z Iggy Popem zatrzymani na granicy polsko-radzieckiej w Brześciu, gdzie jakiś funkcjonariusz, najprawdopodobniej KGB, znalazł u nich po przetrząśnięciu bagaży, u Bowiego precyzyjnie, kolekcję nazistowskich pamiątek. Najprawdopodobniej to były jakieś książki o ważnych postaciach III Rzeszy. No i to wywołało postój, tak naprawdę dłuższy postój, dłuższą przerwę w tej podróży. Artysta nie został aresztowany, mógł sobie później pojechać dalej do Skandynawii na koncerty. Natomiast to wszystko, te wszystkie wydarzenia roku 76, one wracają w książce, która się właśnie ukazała. Bardzo ciekawej książce zatytułowanej This Ain't Rock and Roll, którą napisał Daniel Rachel, brytyjski dziennikarz, który też, jak opowiada, próbuje sobie samemu poradzić z własną sympatią, uwielbieniem dla gwiazd rocka lat 60., 70., jednocześnie zbierając, jako człowiek z rodziny o żydowskich korzeniach, zbierając z przerażeniem te różne fakty dowodzące obsesji muzyków właśnie tej generacji na punkcie emblematów faszystowskich różnego rodzaju. Muzyka pop, swastyka i Trzecia Rzesza, taki podtytuł nosi ta książka. Jak za chwilę do niej wrócę jeszcze, ale jak to zwykle bywa z książkami o muzyce, Ostatnio ta książka ma też własną playlistę w streamingu i na tej playliście Daniel Rachel zebrał z kolei utwory, które z nazizmem walczą albo które go na różne sposoby wyśmiewają. Tak jak formacja The Valves. Ice, fire, dry, fear! I'm okay. I can do the two-step any day. Pick up my guitar, throw in my gun. I'm a 1977 rock and roll hun. A-D-O-L-L-P-A. A-D-O-L-L-P-A. A-D-O-L-L-P-A. Elephant of his art. Okay. Well, I'm bombing down the drive out of my own shack down. I don't want to be just another bad crowd. Going to the guard for a bottle of snap. And the Nazis come in, shoot me full of crap. A-D-O-L-F-P-A. A-D-O-L-F-P-A. A-D-O-L-F-P-A. Elephant defense artist. Okay! My uniform, I'm okay. I can do the goose step any day. Pick up my guitar, throw away my gun. I'm a 1977 rock and roll hun. A-D-O-L-F-P-A. A-D-O-L-F-P-A. A-D-O-L-F-P-A. Addo for the piss artist. Okay. Addo for the piss artist. Okay. Okay. For Adolphs Only, czyli tylko dla Adolfów. Formacja The Valves, jedna z tych mniej znanych formacji punkowych, sceny punkowej lat 70. Z kompilacji 1977 The Year Punk Broke. W roku 1977, w ogóle pod koniec lat 70. Antynazizm w muzyce to był temat. Ale to był temat dlatego, że najpierw zdiagnozowano, że jednak trochę za dużo może tej symboliki związanej z faszystami się pojawia na rynku muzycznym, a zdiagnozowano to po całym szeregu wydarzeń, które opisuje Daniel Rachel w swojej książce. To są najróżniejsze historie. Od, powiedziałbym, takiej teoretycznie dość niewinnej, młodzieńczej fascynacji Johna Lennona, który narysował kiedyś swój autoportret z ręką właśnie w takim salucie rzymskim i okrzykami Heil John ze strony domniemanej publiczności, bo tamtej publiczności nie było w kadrze. Ten rysunek się zresztą później sprzedał na aukcji za jakąś nieprawdopodobnie wysoką sumę. Już kiedy żona Lennona, Cynthia, pozbywała się różnych pamiątek po artyście. Natomiast to szło dalej, no bo oczywiście pamiętamy historię z sesji sierżanta Pieprza, na której się również wizerunek Führera pojawił, tylko że gdzieś poza kadrem. On prawdopodobnie, to słynna historia, prawdopodobnie był zasłonięty członkami zespołu po prostu The Beatles na tej ostatecznie zaakceptowanej wersji okładki. Bo też to, żeby się w ogóle znalazła taka podobizna z kartonu Adolfa Hitlera i to, żeby gdzieś tam się pojawiła w studiu gotowa do wykorzystania, o to prosił, o to wnioskował sam John Lennon. Więc jakiś rodzaj obsesji przynajmniej w tym pokoleniu się pojawił. Ten rodzaj obsesji Billy Bragg, który jest muzykiem i aktywistą no, zdecydowanie bardziej lewicowym, diagnozuje we wstępie do książki Rachela, opowiadając o tym, że po prostu to były trochę problemy metrykalne, dlatego że te wszystkie wielkie gwiazdy popu rocka lat 60. w Wielkiej Brytanii, ci ludzie rodzili się właściwie w bombardowanym kraju, no ale z drugiej strony nie był to kraj zdziesiątkowany, tak jak duża część kontynentalnej Europy. w tym choćby nasze okolice, gdzie jednak to pokolenie urodzone w czasie wojny, czy też pod koniec wojny, tuż po, trochę inaczej się zachowywało, mam wrażenie, jakby tego epatowania, a nawet żartów z nazizmu za tak dużo nie mieliśmy, jak Brytyjczycy. W Wielkiej Brytanii i Brian Jones, który pozował do takiej sesji zdjęciowej związanej z pojawieniem się Jonesa w filmie Volkera Schlendorfa, pozował w pełnym stroju SS. Te zdjęcia są gdzieś dostępne do znalezienia, oczywiście w przestrzeni publicznej zbyt często się nie pojawiają. Mamy i historię Keitha Moona, niefrasobliwego, zbuntowanego wiecznie perkusisty grupy The Who, który paradował rzeczywiście w pełnym mundurze faszystowskim, pokazywał się w ramach promocji również swojej muzyki, nagrywanej z Vivianem Stansholem. Tam była nawet taka historia, że oni w pełnym hitlerowskim umundurowaniu chodzili po Londynie, i to chodzili po dzielnicach, które zamieszkiwała częściowo ludność żydowska i ludzie, w tym ludzie, którzy pamiętali Holokaust. Więc to powiedziałbym, że były takie doświadczenia dość graniczne. A wreszcie mamy u Rachela przypomnianą historię Rona Ashtona, czyli gitarzysty formacji The Stooges. Z The Stooges dobrze znamy Search and Destroy, prawda? I tam momenty na koncertach, kiedy Ron Ashton bawił się w zapowiadanie tego utworu po niemiecku. Natomiast Ashton po rozpadzie The Stooges nagrywał w grupie, która się nazywała The New Order. Nie mylić z New Order, chociaż New Order, jak wiemy, przez samą historię Joy Division sporo miało wspólnego z fascynacjami czasami II wojny światowej. Otóż ten The New Order nagrał płytę Declaration of War, a na tej płycie epatowali Ashton i koledzy. Ashton oczywiście przebierający się w różnego typu pamiątki po II wojnie światowej. Epatowali i okrzykami Sieg Heil i jeszcze jakimiś dźwiękami rodem rzeczywiście z filmów dokumentalnych o II wojnie, więc działo się wtedy bardzo dużo. The Bombtown Rats, I Never Loved Eva Braun. Yeah. The Boomtown Rats, I Never Loved Eva Brown, czyli nigdy nie kochałem Ewy Brown. Też z końca lat 70. brytyjska formacja. Opowiadałem o wyjątkowej monografii Daniela Rachela, o książce opowiadającej o fascynacjach muzyki pop i rockowej, tu już bez względu na kategorię, od lat 60. w górę tematami związanymi z II wojną światową, z III Rzeszą, nazizmem, symboliką tegoż i tak dalej, umundurowaniem. Oczywiście znamy te historie, bo to David Bowie również poruszał ten temat dobrze wyglądających żołnierzy III Rzeszy. Ta książka wydana została na razie na początku listopada tylko i wyłącznie w języku angielskim. Mam nadzieję, że doczeka się szybko polskiej wersji językowej, bo temat jest nam bliski, choć oczywiście po tej niedobrej stronie za dużo przykładów z Polski byśmy nie znaleźli. Natomiast Daniel Rachel jako jednym z bohaterów czyni Grzegorza Kwiatkowskiego, wokalista i gitarzysta grupy Trupa i w ogóle tę trójmiejską formację, która jest dziś zaangażowana w opowieść taką antyfaszystowską z ducha. Dodatkowo jeszcze u Grzegorza Kwiatkowskiego to się łączy z takim aktywizmem społecznym, z działalnością akademicką, no i z tekstami, w których pojawiają się antywojenne hasła, tak jak w utworze sprzed 8 już lat z płyty Jolly New Songs, Never Forget. Choir. They sound like a midnight choir. Trupa, Never Forget z albumu Jolly New Songs. Pamiętam, że świetny koncert wtedy dała ta grupa na OFF Festiwalu w Katowicach. Swoją drogą, jeśli ktoś chce usłyszeć co nowego na OFF Festiwalu we wtorek, w rotacji, zapraszam, Kuba Ambrożewski wspólnie z Arturem Rojkiem będą odsłaniali kolejne karty. A teraz na koniec drugiej godziny Tygodnika Muzycznego zespół z tej samej wytwórni, co ówczesna płyta Trupa, wytwórnia Issy Dyer, francuska formacja DFE. Słyszymy się po wiadomościach. To promocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał do nas. Na radiową premierę koncertu Stankiewicz na Horny zapraszam do Trójki w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.